Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi. Ipar Orratza. Euskaraz eta zintzoki. Eguerdion entzule guztiei eta ongi etorri Antxeta Irratiko Iparrotza saiora. Gaurkoan abuztuaren 11 dugu eta asteburu honetan Hendaiako festak izango ditugu. Hain zuzen ere Euskal Festa eta Hiribeste izango dira asteburu honetan eta Hendaiako jaiak gaur hasiera iganderaino luzatuko dira. Horren arira, ba gaurkoan Iparrotza berezia. Kamiseta txuria jantzi eta lepoko urdina jantzita Hiribeste eta Euskal Bestako Iparrotza berezia dugu gaurkoan. Eta augustiarekin gaurko ordu betean egunero bezala, ordu batetatik ordu bietara izango gara zuekin eta ba luze eta zabalariko gara Hiribestaren inguruan. Lehenik eta behin Hiribeste eta Euskal Bestaren historia ezagutuko dugu, oroitza elkartearen eskutik. Ondoren berriz, ba, gaur arratsaldean festak ireki baino lehen udarako hitzordu bat dugu Hendaian sardina da, hain zuzen ere, eta bertatik, ba, bertako kide bat etorriko zaigu, sardina da aurkeztera. Eta horren ondotik Hiribeste eta Euskal Bestan parte hartuko duten elkarte eta eragileak ezagutuko ditugu eta horren arira Enbata Gaztetxea eta Kelarre etorriko zaizkigu lehenik eta behin eta ondoren ba Hendaiako elkarte historikotako bat, 50 urte baino gehiagoko historiarekin eta Euskal Beste egun batez sortutako hain zuzen ere Zarpai Bandako kideak ere izango ditugu, ba behaiek jai hauetarako zer prestatu duten aurkezteko. Eta augustia aipatuta, gaur ostirala izanik, asteburuaren atarian egonda, ba, saioa amaitzeko gure ostiraleroko kolaboratzailea hemen izango dugu. Hondarribiatik DJ Jarra ere etorriko zaigu, ba, jaietako asteburuari begira kantu bat proposatzera. Hori dena aipatu bezala, gaurkoan Iparrotza berezia, kamiseta txuria eta lepoko urdina jantzita, Hiribeste eta Euskal Bestako Hendaiako jaietako Iparrotza berezia izango dugu, hemendik, Hendaiatik Antxeta Irratitik, bideoazaldeko eskualde guztirako Iparrotza saioaren bidez. Eta hau guztia aipatuta saioari ekin aurretik, eguraldia eta efemeridei ere errepasoa egin behar diegu, eguraldiari dagokionez, ba, eguzkia dugu nagusi gure zeruetan, 23 gradu egiten ditu une honetan, eta temperaturak ba, bide beretik, 25 graduraino igo daitezke, eta arratsalde guztian zehar eguzkia izango da nagusi. Eta bihar eta etzira begira berriz, euri zaparrada batzuk iragartzen dira, bihar eta igandera begira, baina ez, orokorrean, bai gure eskualdean eguzkia izango da nagusi, biharkoan temperaturak 17 eta 23 gradu artean kokatuko dira, eta igandean berriz, ba, bide beretik, 16 eta 21 gradu bitartean, goizean eguzki izango da, arratsalderako lainotua berriz, eta euri pixkat egin dezake. Baina espero dezagun ezetz, ze, igande arratsaldean Hendaiako jaietan izaten den ekitaldi nagusia, kabalkada izaten dugu, eta orduan, bi behatzak gurutzatuko ditugu ez dezan olegin. Baina, iragarpenak horixe dio. Eta argia astekariaren eskutik efemerideak ere ekarri behar ditugu gora eta gaur abuztuaren 11an ba ze pasa zen edo ba hori historian zehar zer gertatu den jakingo dugu. Hala nola 1936an gerra zibila, Espainiako gerra zibil bete-betean frankistek euskerazko liburuak erre zituzten Tolosako plaza zarrean hain zuzen ere. Eta hurrengoa ba gaur egungo lehenik eta 1964ean Franco diktadorearen aurkako atentatu saiakera egiten alegindu ziren egun honekin. Eta, ondotik bai, 2003an Donostia abordatu zuten dozenaka gaztek ba, lehen aldiz, duela 20 urte hain zuzen ere, ba, lehenengo aldiz, Donostiako piratek Donostia abordatu zuten ba, hori, jai herrikoi batzuk aldarrikatuaz. Eta hauek guztiak aipatuta, orain bai, ordu batak eta 5 minutu pasatxo ditugu, ekin diezaiogun gaurko ipar orratza saioari, eta balenik eta behin aipatu bezala, gaurkoan Hendaia jaietan murgilduko da, gaur arratsaldean irekiko dira jaiak, arratsaldeko 8etan, eta igandean itxiko dira gaueko 11etan su artifizial batzuekin. Egun hauetan hainbat ekitaldi, gaur eta bihar hirizentroan, Hendaia erdigunean, Errepublika plazaren inguruan eta portuko karrikan, hor kokatuko dira ba, herriko elkarte ezberdinen txoznak eta bertako tabernek ere parte hartuko dute, eta festa giroa gaur eta bihar hirigune erdialdean izango da, eta igandean berriz, ba, goizean bai, hirigune erdialdean hasiko da goizekoa, ba, poteoak meza nagusia ere izango da, noski, txaranga ezberdinek erdialdea laituko dute, ala nola zarpai banda ibiliko da kaletatik, Gazteluzarra abesbatza ere bai, alaiakek erromeria txiki hori eskainiko du, portuko karrikan, baina ondoren elkartetan eta etxetan bazkariak eginda, arratsaldean desfilea abiatuko da, hain zuzen ere geltokitik, lauetan, eta festa guztia ondartzara emango du. Eta igandean, ba, festa, Ilunabarrean behintzat, ondartzako karrikan kokatuko da, ondartzako auzoan, ondarraitz estadioan hain zuzen ere, eta han bertan, ba, gauean, amaiketan suak botata, horrekin amaituko dira festak. Eta hau guztiak aipatuta, hau dugu egitarau tradizionala azken urteetan, baina festa hau asko aldatu da. Esan behar da Euskal Bestak, igandeko ospakizunak ia 100 urte dituela, 1920ean hasi baitzen hau ospatzen, aldiz Hiribestak, ostiral eta larumateko festak, gutxixeago, 20 urte ditu, 2004ean izan baitzen lehenengo aldia. Baina bueno, hori dena, Antxoni Irazustaren eskutik ezagutuko dugu, Oroitza elkartekoa, Oroitza Hendaiako elkarte bada, Hendaiako hainbat ba, ekitaldiren eta ekimenen historia ezagutzen duena, eta beraz, Antxoni Irazusta dugu gurekin Hiribeste eta Euskal Bestaren historia ezagutzeko. Arratsaldeon, Antxoni. Arratsaldeon. Zuk ni baino hobeto azalduko diguzu, seguruenez. Orduan hori, ba, orain dugun festa hau, orain ezagutzen dugun bezalakoa, noiztik dator? Ui, aspalditikan. Bueno, hori lehen bizi izan behar da, Euskal Festa dela familia eta lagunekin elkarteko aukera da. Eta hori belaunaldi guztietako, hori da oso importantia ere, eta hori biztan da, da gauza bat, festa horiek elkartzen du familia, lagunak eta danak, denok, eta hori da importantia. Eta esan behar dena da, festa hori bi zatitan egiten dela. Lehen bizi Hiribesta da ostiralea eta larun batean. Eta Hiribesta martxan jarri izan da zarpai bandaikin 2004an. Eta urengon urtean, alkateak bi festa eguna horiek ofizeltu zuen. Eta hor izan da, pues, urdina eta txuria, bi egun hauetako koloreak hautatu dira jantzietako, baina nire hiria apaintzen duten banderin tarako, batzu dena urdin eta txurien daia. Eta jakin behar da ere, mobilizazioa importantea dela, kultur eta kirol elkarten parten elkarte horiek parte hartzen dute eta bi beste egun hauetan. Eta da oso importantia. Eta hori da, elkarte guziok, Hendaiako familiek, bueno, behaldiko guziok, bueno, hori da, badizu, bueno, Hiribesta. Herria kalean dago eta festa egiten du. Hori da. Aipatu duzu bezala, orain dela 20 urte hasi zen, 2024ean, zarpai bandak abiatu, ondorean udaletxeak. Hori da, Hiribesta. Orain Euskal Festa. Hau da, bi egun hauetaz hitz egin dugu, orain Euskal Festa, Euskal Festak igandean egiten den ospakizunak, oraindik historia luzeagoa du, ezta? Horixe. Euskal Festa igandean da, esan duzun bezala, eta hori sortu zen 1920ean. Eta hortako alkateak, Leon Lanupuke, besta antolatzeko ardura eman zuen, besta batzordeko burruari. Eta izena zen Roger Marquebiel. Eta 20 urte geroso, alkartearen, ez dakit nahi esaten den, Euskeraz, bueno, la kales, o sea, carroza, o sea, no carroza, bai, bai, hori da. Bai, bai. Alkartearen carroza lehen izterea izan da. Eta atetzen zen lehen alkate ordearekin. Eta hori da, gutxi alabera, mila eta betziun, eta oita masei, barkatu. Eta gutxi afetxa hortan. Eta gero izan da, mila eta betziun, eta beroita maseian, aurrentzat, mesa amaieran, eskal bikote txikiaren lehen lehiatako izan da. Hori, mila eta betziun, esaten duen bezala, oita maseian, gutxi alabera. Eta izan da ere, bazen, karroza katezen zien, Endaiako ondarabiko eta iruneko ere gineekin, ere. Eta azken kabalka da, iruek, irueriakin, ofen, ere gineak, irueriatakoak, izan da, mila eta gutxia bera, mila eta betzeun eta irueta lauan. Baina, tradizioa urte batzuk irango du, Endaiako ere gineekin, eta bere bi horrezkeko nontxela ba, ekin. Ora, izan da, gutxe alabera uste batzuk ala segitu du. Eta irunekin, aremanak antolatu dira berize, mila eta betzegun eta larroein gutxe alabera fetxartan, eta gaur egun ere karrozak tokatzen dira urtero irunaekin, iruneko karroza bat heldu da Endaian, eta Endaiako karroza bat juten da Endaian, eta bueno, aremanak badirela segitzen da egunero, egunero. Eta hor, egun hortan, igandean, eskolpestan igandean, hortaz bakoitzak aitatxitan amatxinen jantzi tradizionala jazten du. Txuri eta urdina da, herri pestan zat. Eta igandean da, pues jantzi tradizionala. Hori ere, ere importantia. Eta gero ere, Antoni aipatzen zen idan, mikroen atzetik aipatu jazu, orain historia guztiek ekarri duzu, baina festa hori ikusten dugu pixkanaka berrikuntzekin datorrela, ez? Eta urtengoan ere berrikuntzak izango ditugu. Bai, izango da, osea, izango da eripestan, osea, ostiralean izango da beti bezala, bon, idikeko dugu, osea, talde batekin, talde musik batekin, eta hori izango delako, bazkari bat izango delako, osetan da personak, pixkan, maior jaz, no esaten da. Bai, hori da, herriko pertsona helduentzat, heldu edo erretiratuentzat izango da bazkaria. Bai, hori erikotxeak organizatzen du, eta hori izango da musika, eta ala erikiko da eriko festa hasiko dira. Eta gero, segituko dira, pues, sardina da eskateketa batekin kanetan, seietan, eta izango ere atletikoenak izango dezagun bosta hamar kilometrok lasterketan izterean izango dira ere momentu hortan. Eta zortzitan, pues elkateak pestak ofizialki erikiko ditu. Baina, janeko jamazua ratzeli guzian, animazioak eta bueno izango dira. Bai, hori da, aurre festa hori izango dugu ostiralean ere. Ez, aurren festa izango da, markatu da gehiago aurten, larun batean. Oh, larun batean izango da, pixkat, izango dire, bueno, espezialki aurrentzat atensioa gehiago. Bai, eta larun batean zer izango dute aurrek? Pues izango da, pues animazioek, izango dire, bueno, osea, hori da pixka sorpresa ere, etorri berda. Hori da, oso ondo, dei diez aiogun jendeari animatu daitezela, ez? Hemendik, bueno, Antxeta Irratitik hori ez Endaiako bakarrik Irun, Hondarribi bera Lesaka entzuten digute. Eta guk Antxoni gonbita luzatuko dugu, ez da? Jaitara etortzeko animatu daitezela festetara. Bai, gonbitatu, eta, bueno, denak, bueno, festa denentzat, eta, bueno, elkartzeko momentu, eta, denbora, momentu goxuaz, basatzia denak elkarrekin. Hori da, ze, hau editugu gure Endaiako festa kutxunak, eta, ba, gehiago luzatu gabe, azken gauzatxo bat, Antxoni, guk, bueno, igandean izango dugu Euskal Besta, eta honekin esango dugu urren urtera arte Endaiako jai hauek edo udako jai hauek amaituko ditugula, baina zuek oroitzakoek ez, baduzue, jarraituko duzu eta esposaketa bat montatuko duzu aipatu diguzun guztionen inguruan, ez? Iribeste eta Euskal Bestaren historiaren inguruan. Bai, bai, elkatu ditugu argazki franko, osa Endaiako jende batzua txikitzen dute argazkiak oso eta, bu, argazkiak oso zaharrak, ere, eta izango da, pues, erakusketa hori izango da, Ale Gaztelu. Bai, hori da, irigun erdian, bai? Bai, 16an eta 23an arte izango da. Eta izango da oso interesgarria eta, bueno, oso, nola izango dute, emozionante ere, eske ikusten da, pues, bueno, belauda diguziok, bueno, aitatxi, guen aitatxi amatxi, guen gurasoak, guen lagunak, eta, bueno, eta nola, eta ze evoluzioa izan den ere, eta ze evoluzioa izan den ere, karrosak ere nola egiten zien, eta dena, bueno, oso politia zen egin da. Ba, begira, azte hurra festa dugu, baina azte artetik aurrera Euskal Bestaren esentzia jarraituko du, hor gazteluaretoan, al gaztelun, oroitzaren eskutik, iribeste eta Euskal Bestaren historia ezagutzeko. Ba, nire aldetik besterik ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, Antxoni? Ez, bakarrik, bueno, igandean, bueno, zango dela noski urteko urtera bezala, pues, aurrak goizean, bakizu, ze, beti zango da, zango dut, meza amaian erean, bueno, eskaltiko txikia beti bezala, eta gero kabalkada berrizei, bueno, urtero bezala, teko dela lauterrietan, eta gero, pues, eguna zu artifizial bikain batekin, bueno, amaituko dugula. Eta, bueno, araxe. Hori da, ba, hemen txendaiarrak festetan murgilduko gara azte honetan, eta besterik gabe, mila esker Antxoni, plazer bat izan da Antxete irratietako mikroetan zuri izatea. Bai, mila esker zuri. Eta esker. Festa ononak pasa, gurutzatuko garela espero dut. Bai, eta bestak zorion zu den ere. Hori da, berdin, eta gora hiri bestea, gora euskal bestea eta gora endaia. Bai, alagoren daia, bai, agur. Agur. Hortxe, ordu batak eta 19 minutu izango ditugu laister eta iparrorratza berezian gabiltza gaur ere. Orain batu zareten norbait batu alima da, ba hori gaurko iparrorratza berezia dugu. Hendaia gaurtik aurrera festetan murgilduko baita eta ba hendaiako festak festen iparrorratza berezia dugu eta ba festa hauek ezagutzen jarraituko dugu. Orain iribesta eta euskal bestaren historia ezagutu ditugu oraitza elkartearen eskutik lan handia egiten dute hauek hendaiako ba bai, eraikin, itzordu, ekitaldien, historia ezagutzeko, baita pertsonaiena ere, beraz txalotzekoa, egiten duten lana. Eta oraingoan, ba gaur arratsaldean bertan, arratsaldeko 6etan, hain zuzen ere, sardina da izango dugu. Hau ez da jaietan bakarrik egiten, udaran zehar ere egiten da, jadanik bi egin dituzte, beste bi ere izango dira. Baina, bueno, gaur arratsaldean programen barruan dago, 6etan sardina da izango da Kanetako portuan, eta horrek bide batez, ba, festei hasiera emango die, Ba, bertatik Matxin Arruabarrena etorri zaigu, aipatzen zigun, entzungu duzu bezala, sardinak nola eskaintzen dituzten, hauek sardinarreak egiten dituzte, orduan euskal pastiza ere izaten dute, gazta ere bai, atzo deitu zidan esateko aztu zitzaiola, gazta nungoa zen esatea, eta hau hori, urruñatik ekartzen dute, Elizondotarren baserritik hain zuzen ere, eta ba, hango gazta izaten dutela. Bueno, ba, Matxin Arruabarrena, sardina da elkarteko kideak, hobeto azalduko digu, festa honek zertan datzan eta nola antolatzen duten. Beraz, gaur ratxaldean aipatu bezala seietan, Kaneta Portuan sardina da izango da, eta ba, horrena harira, Matxin Arruabarrena dugu gurekin, arratsaldeon. Arratxaldeon. Bueno, aipatu gumezela, gaur arratsaldean sardina da izango da, hori, pixka bat, ze proposatzen duzu sardina horretan Kaneta Portuan? Hori proposatzen dugu guk eta sardina pisu bertsua aldiro ematen dugu, batzutan sei, bestetan zazpi, eta ze loditasun duten. Vale. Ze loditatu zuten. Eta hortan egiten dugu gero ematen dugu sardina, ematen dugu gazda, eta gero pastisa bat ematen dugu. Eta gero ardua, beltza, gorria, edo sagardua, nahi demezala. Beraz, jateko sardinak, gero gozoa ere izaten da desertarako, eta edariak. Hori da, eskaintzen duzuena. Sardinak nola, plantxan eginak, nola izaten dira? Ez, herria dira zuen. Ah, zuen, hori da, bai, vale. Ikatzean eta herria dira. Bai. Ta oik, badira, ba, sei sortzi laun erretzen aitzin denak. Hori da. Ta, ez, lehenik iten dugu arratsaldean bitan, bai, biltzan gara, bai, eta sardina denak garbitu egiten dugu. Tripak kendu, eta orman berritze eman, arratzeko, eta gero egiten dugu hori, lasai denak batian egiten dugu, eta... Hori da, orduan astentzarete ordubietan, oi da? Ordubietan hasi, eta gero jendeari seitan astentzarete banatzen, ez? Seitan astengare, suak pizten, eta hori astengare. Eta gero seitaritan, eta ematen du mainean. Ados, hori da, eta hortarako pagatu behar da zerbait, bai, zenbat izaten da? Amabi euro. Oi da, ondo. Gander urtean egin dugu aldatu, eta altxatu du bi euros. Bai, bai. Bi urte zautu ginen deus egin gabe. Eta ganderen urtean, eta presibuak denak gora, denak erosten, eta denak gora. Bai. Eta indugu bi euro gora. Aurten, ebili garea, jan egiten ginduen beste ero bat edo bi gora xozen, eta presibuak berritze aldatu dira. Eta denak gero gure nagusiak esan du ezetz. Olo lau txibuak indela. Bueno, zaila da, baina egiten dugu. Baina horrela mantentzen duzu, bai, ba. Ba, bueno, 12 eurotan beraz, bai. Sardina jateko aukera, bai. Hiribestaren hasiera honetan, arratsaldeko seietan Kaneta Portuan, gutxi gora era zenbat zarete taldean, zenbat aritzen zarete lanean? Gura gare, 76, 76 gira, eta lana egiteko beti berrogeita mar bat, ondo. Ba hori da, jende asko da hori, bai. Ba, begira, talde polita elkartzen zarete Kanetan, sardinak eta lortzeko nola egiten duzu, portutik bertatik edo nola izaten? Ez, hori tortzen zaigu eta Dima, Don Ibanen loitzu. Ah, bai. Dima, eta oikek ekarazen dute, eta Bretaniatik, te Gilbenek. Ados. Handik ekartzen dute. Eta gero berek eta ekartzen gaituzte portu bat. Hori da, ados. Eta zuek hoiekin gero, bueno, esan duzuna garbitu eta gero ematen duzue. Aipatu duzun bezala, bueno, 12 eurotan, sardinak brotxetetan pentsatzen dut edo nola ematen duzue? Ez, libro. Libro, plateran. Plateran, libro. 6-7 bat, ez? Bai, 6-7 bat. Ba, begira, sardina erreak jateko aukera polita endaian. Hori, aipatu duguna, abuztuaren 11an izango da sardina da bat, bai. Baina hau ez da bakarrik aurre egiten, udara guztian zehar egiten da. Bai. Aurretik zenbat egin dituzue? Bi egin ditugu, egin dugu 8an, eta 21an. Vale. 21an, Uztailan. Hori da, hoiek Uztailan, orain abuztuko lehenengoa dugu hau, bai. Eta beste bi ere izango dira udara amaitu aurretik. Bai. Ingo dugu 85an hau Amerikan eta gero 85an eta bestia 8an. Hori da, irailaren 8an. Irailaren 8an. Hori da. Ba, begira, ba hemen Hendaiarrak eta baita Bidasoaldekoak apuntatzeko egun hoiek, abuztuaren 25a, irailaren 8a Kanetako portuan sardina da izango dugu. Hau udaran egiten da, udan egiten da Hendaian. Udararo, zu ez dakit zenbat urte zoazen sardinadan, zenbat urte zoazu makin? Ni hor sartu naizela, ni badu hain eta kasik 50 urte. Eta bestela, oik mundatu badira, eta 1986an. Ba, begira, ia, bai, ia berrogei urte. Bai. Berrogei urte ia egiten, bai. Eta zu 50 hortan zabiltzala. Eta hori zen, eta nola esango dut, auzapeza, Lazalet. Bai. Arek esan zion, eta erriko txantzen, eta Jean-Claude Alza uekin dena. Hori dugu nausia. Bai. Eta esan zion, zerbait emertzela, eta kanetan. Eta zer, eta bilaka itu ziren. Egin zuten lehenik eta paila. Ah, paila bai. Geltzuen, deus egin. Etzuen, eda. Atuna deus egin. Eta gero ondotik, Claude Artola, arregeri pentsatu zuen, eta egualdekoak eta ikarrasteko, imar dugu sardina. Sardina egin zuen, eta horrek, eta... Ja. Oso ondo abiltzen oso ondo. Hori zen urrengo galdera, jendea hurbiltzen da, bai. Nungo jendea izaten da, Hendaiarrak, egualdekoak, turistak, udaran denez ere? Zeiten... Turista gutxi. Ah, turista gutxi. Bertako jendea hurbiltzen da? Bertako hainitz, Hendaiarrak. Bai. Begira, bai. Auzokoak, auzokoak, eta gero etortzen dira, urrundik etortzen dira, landesteik eta hola etortzen dira, eta hor badira... lau personaldu dira denak eta urun goro, bordele, eta etortzen dira gero. Eta gero etortzen dira ingleteratik, eta hain itxai, askotai. Ah, begira. Bai. Aizu jende asko hurbiltzen da beraz, ta, eh? Beti bertsuak ikusten dugu eta azkenean ezautzen dugu nortiren. Hori da, ba, begira. Jende gaztea, jende heldua ze izaten da. Dena. Or, denetik? Denetak. Ah, begira, hori oso garrantzitsua da, belaunaldi berriak ere. Denetak. Apuntatzea, ba, bikain, gero azkeneko galdera, hau udararo egiten duzu, ez dakit, noiz hasten zareten antolatzen, udara baino pixkat lehenago biltzen zarete hau dena prestatzeko? Maiatzean erditik hasten gara eta denak garbitu, eta gero behar da... eta ferrailak eta danak untatu, tintatu, eta gero toldua maten dugu ian. Hori da. Toldua maten dugu ian, eta basterak, aizia do, balima da, orduan etxitzen du, baina ez du egiten bestela. Ez, hori da, bakarrik goitik eta listo. Toldua bestuen du. Hori da, ba, bikain, gero zuek aipatzeko, zuek talde bat, elkarte bat, zertzarete hain zuzen ere? Elkarte bezala zaudete... talde bat. Talde bat, hori da. Talde bat, bai. Bai. Talde bat, eta gare hori da nausia, Jean-Claude Alza, eta gero... Bai, beste... Gero, bagira, amalau? Ez, amasei, bazkatu. Amasei, bai. Amasei gira, boleuan. Ados, bai. Boleuan, eta hola. Eta gero beste laguntzaile guztiak, ez da? Ah, bai. Hori da. Bai. Eta laguntzaile horietan, beti galdetzen dugu, pixka batean ikusteko hauek aurrera joko duten, adineko pertsona gazteak ere badaude, ze aurkitzen da talde horretan, denetik bada? Denetik bada. Ah, begira. Denetik bada. Oain, sartu dira, azkeneko bi urte hautan, eta gazte frango, sartu dira. Ah, begira. Bai, gazte frango sartu dira. Hori da. Eta gero, bueno, bai. Denetek badira, eh? Denetarik behar da, ere bai, denetarik behar da. Ondo esan aba, begira, horrekin behintzat, etorkizuna izango du sardinadak, bai. Berrogei urte, eta beste horren beste iraunditzala, ze ohitura oso polita da. Eta, ba, gehiago luzatu gabe, nire aldetik dena esan da, zuk ezakit zerbait gehitu nahiko zenukeen? Ba, nik esan nahi dutena, eta haitzen duten guziek, eta irekia dela denentzat, eta... Etortzeko lasai. Hori da. Orduan beraz egingo diogu gonbita, gaur ostirala, gaur arratsaldean, hurbildu daitezela kanetara seietan, ezta? Sardinak jatera. Hori da. Ba, horixe, ba, mila esker, Makin, plazer bat izan da, Antxeta Irratietako mikroetan zuri izatea, eta ba, horrela segi dezazuela udara guztian zehar, eta urrengo urteetan ere, mila esker. Mila esker zueri, agur. Agur. Ba, ordu bat erdiak paseak ditugu jadanik, eta orain arte, ba, Euskal Bestaren historia ezagutu dugu, jaien aurretik izango den sardina da ere bai, eta hurren ordu erdian berriz, buru belarri ariko gara, ba, jai hauetan parte hartuko duten eragile eta elkarteak ezagutzen. Ba, hain zuzen ere, hor, aipatu egun askatasunaren karrikan kokatua, izango da Enbata Gaztetxea, eta bertan Enbata Gaztetxea eta Akelarre elkarte arituko dira ba, elkarlanean jai hauetan, egitarau zabala proposatuko dute hurrengo egunetan, eta ba, bertako kideak ditugu gurekin. Hain zuzen ere, Larrun Arantzabal eta Oneka Jauregi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Festetarako biak batera proposatu duzue egitaraua, zer ekarri duzue hurrengo egunetarako hain zuzen ere? Ba, aurten Hendaiako hiri bestak batzu hasi ziren, murtxapelketarekin eta biziki ongi igaro zen. Eta beraz gaur, seietan irikiko Gaztetxea, arratsaldeko seietan. Eta hiru talde, bi talde eta DJ bat izanen dugu, lehenik Tamara taldea pasako da, gero RTZ kolektiboa rap saioa emango digutenak. Eta bukatzeko DJ Tekriu izanen dugu. Ondotik bihar seietan irikiko dugu berriz eta jarraituko dugu atope. Oktxuk amalau talde izan dugu lehenik, gero Txekoslovako regetoiarekin, eta bukatzeko iru DJ izango ditugu, DJ Jota 303 Anderetx eta Nabas izango ditugu Gaztetxean. Bai, ba, hortxe, Enbata Gaztetxeak iribestan zabalduko ditu ateak, egunero iluna barrean, seiak aldera zabalduko bai ditu hain zuzen ere, eta hainbat talderen eskaintza izango dugu bertan, festak irauten duen arte. Baina hortaz aparte ere, jateko eta edatekoa izango da bertan, ezta? Hori da, bai, jatekoa eta edatekoa izango da, edatekoa bo Gaztetxea okupatzen da batez ere, eta jatekoa bo gehiago Akelarre elkarteak prestatu digu zerbait. Hori da, orain Akelarre elkarteko honeka dugu hemen, ez dakit, ba, hori, zuek jatekoa eskainiko duzue, zer prestatu, bo, zerbait prestatu duzuen, edo horren arietara, bai, pentsatzuk jadanik gauza lotu gaudela, zer izango da Gaztetxean zuen aldeko eskaintza? Hori da, beraz, bi iluntzetan izanen dira gitartekoak eta patatak bertan faltzeko, kontzertuetaz gozatuz. Ba, aipatu digun bezala, aukera paregabea, Hendaia gaindi gaur eta bihar ibiliko diren guzti horientzat, ze Gaztetxean, bueno, ba, talde ugari izango ditugu entzuteko aukera, eta hortaz aparte, ba, jateko eta baita edatekoa ere. Honen arira, hau iribestako gauza, bueno, iribestako egitarago izango litzateke, Euskal Bestan ez duzue Gaztetxea publikora irekiko, baina horrek ez du esan nahi parte hartzen ez duzuenik, ez da? Hori da, beraz, igandean Gaztetxe eta Akelarreko elkarteko kideen artean eginen dugu bazkaria, eta ondotik denak batera joango gara desfilera, Akelarrek egindako karrozaren atzean ibiltzera. Hori da, karroza hori Akelarrek beti parte hartzen da, urtengoan ere izango da, zerri buruzkoa den jakin daiteke? Bai, hori da, urtero parte hartzen dugu, eta urten buru handiei buruz izanen da, beti saiatzen gara euskal kulturaren inguruko zerbait erakusten, bueno, euskal kultur elkartea garen heinean, eta Euskal Bestan ba, kanpoko eta bueno, bertako jende asko dago euskal kultura ezagutzen ez duena, eta giro euskaldun hori mantentzeko ba, aurten buru handiekin dantzan. Hori da, gero karrozarena, bueno, denak du prestaketa handia, baino batez ere karrozaren kasuan zemateko prestaketa izaten da, noiz hasi zineten prestatzen, edo nolako prestaketa izaten da karroza horren igora, eta pentsatzu, jadanik gaur ja bukatu egongo dela, ez, ostiralera, igandera begira barkatu. Bai, ja bukatua dugu, baina, bueno, batzuetan bezpera arte izaten dira gauzak egiteko, langilean hartzen diguna normalean da ideia bilatzea, hilabete batzuk lehenago, eta urte batetik bestera badira, bai, hilabeteak lehenago prestatzen diren gauzak, loreak eskatu eta bar karrozan ba, kolatzeko udaletxearekin batera egiten da hori. Eta gero uda baliatzen dugu gehien bat, jendeak demora libre gehiago duelako azken asteetan egiten dugu gehiena. Ez dakitzuek hau denak aipatu zen bezala, Gaztetxea ba, gaur eta bihar izango da irekita, iribestan eskeni zabalduko da publikora, baina Euskal Bestan ere aurkituko zaituztegu, Akelarrerekin batera ariko zarete hiru egunetan, hau dena aipatuta ez dakit zerbait baduzuen gehitzeko. Ba, fitxean idatzi bezala, gure partitik, Gaztetxearen partitik behintzat, ez dugula inungo erasorik onartuko gaztetxean, gaztetxea gune seguru izan dadin eta edozein pertsonak lasaiki egin dezan besta. Bai, hori da, tamalez azken aldian olako albiste ugari ari gara entzuten eta beraz gune seguruak behar ditugu eta hoietako bat jai hauetan Hendaiako gaztetxea izango dugu, hori zilegitu dadila, noski. Ba, besterik gabe, zuek ere ez dakit, Akelarretik zerbait gehitzeko horik baduzuen. Hori da, gune seguruaz gain, gune euskaldunak ere sortzen saietzen gara Hendaian, eta bai gaztetxea eta bai Akelarren karrozaren inguruan hori lortzea da helburua, beraz, zatuzte gurekin, bai gaur bihar eta igandean ere bai. Ba, horixe, hau guzti esan da, Hendaiarrei gomita egingo diogu ez, zuengana hurbiltza eta baita festetan parte hartu dezatela. Hori da, etor daitezela, alduten guztiak eta Girona egongo dela gaztetxean, naizte ez oso handia izan, ba, etor daitezela bai, Girona. Hori da, eta hor daitezen guztiak eskuak zabalik hartuko ditu eta ba, besterik gabe, plazer bat izan da zuek hemen Antxete Irratiko mikroetan izatea, Oneka eta Larrun, eta ba, besterik gabe, jai, ononak pasa ditzazuela. Mila esker, berdin. Mila esker, bai, berdin. Euskalduna ez da inon, elektro, latino, txosnan ipintzeko. Elektro, latino, euskalduna ez da inon, elektro, latino, txeko, txeko, txeko. Hauze da behar duzuna, elektro, euskalduna, txosnaren etan danza, dazdan da egiteko. Artu izaztu zauriak, da mugitu gerriak, iritsi da garaia mugakaburtzeko. Hauze da behar duzuna. Zauriak iritsi da garaia mugaka burtzeko. Euskalduna ez da inon, elektro, latino, txosnan ipintzeko. Elektro, latino, euskalduna ez da inon, elektro, latino, txeko, txeko, txeko. Hauze da behar duzuna, elektro, euskalduna, txosnaren eton bantza da ez danda egiteko. Artu izatu zauriak, da mugitu gerria, iritsi da garaia mugaka burtzeko. Hauze da behar duzuna, elektro, euskalduna, txosnaren eton bantza da ez danda egiteko. Artu izatu zauriak, da mugitu gerria, iritsi da garaia Thank you. hortxe, Txekoslovakoren behar duzuna kantua entzun dugu, hau bihar gauean izango da Enbata gaztetxean, aipatu duten bezala, bihar Hendaian entzuteko aukera izango da, eta beste hainbat kontzertu ere, bai, gaur gauean bertan, apostrofe, ba, tabernan, udaletxaren atzeekoan, kaskastuk joko du, zarpai bandan berriz bideko erromeriak, eta ba, gaur gauean gaztetxean berriz, aipatu bezala RTZ eta kolektiboa, Tamala eta DJ T-Crew izango dira. Eta zarpai banda aipatuta Hendaiako elkarte historikotako bat, Antxonik esan digu, Hiribestaren sortzaileetakoa, entzuten ari garen kantu hau jotzen dutenak. Hain zuzen ere, kantu hau ez dizuet esan, eh? Baina kantu hau elzapa da, eta hau Hendaiako jaien irekieran, gaur 8an, alkateak jaiak irekitzen dituenean jotzen den kantua da. Eta hori zarpai bandak egiten du. Zarpai banda aipatuta Hendaiako elkarte historikoa, mende erdi baino gehiago, 53 urte hain zuzen ere, eta 1970an sortu zen Euskal Besta batean. Festa berezia dute zarpaikoek hau, eta ba, zarpaitik gure gana Elorri Sorondo etorri zaigu behaien ba, asteburunetako egitaragua aurkeztera. Arratsaldeon, Elorri. Arratsaldeon. Ba, aipatutakoa, zarpai banda, bueno, elkarte historikoa dugu, urte askotatik parte hartzen du, Hiribestan, baina zuentzat noiz hasten da Hiribesta? Guk hiru egun festa ditugu, baina Hiribesta noiz hasten zarete prestatzen? Aurretik bilerak egiten dituzu eta montaketa noiz hasten duzuek asteburu honetarako? Beraz, bilkurak bi hilabete lehenago hasten ditugu, manaketan egiteko eta dena antolatzeko. Gero montaketa astelenetik hasten dugu, egan nahi du 4 egun lehenago. Hori da, orduan ikusten dugu, prestaketak lehentxeagotik hasten direla, gaur ostirala izan da, festak hasiko dira, baina zarpaientzat bestak ez dira ostiralean hasten. Lehenagotik jadanik musika jotzen ibiltzen zaret, ez? Atzotik, ostegunetik, jada hasi zineten festan. Hori da, atzo errepika bat egin dugu musika eskolako gazteekin, eta zahetxea alaitu dugu ere, eta guretako aukera da ere gure artean besta egiteko pixkat. Hori da, pixka bat urrengo egunetan publikoarekin egon behar duzunez, atzokoan zuen artean izan da, ez? Zuen arteko eguna izan da atzokoa. Bai, hori da. Hori da. Oraingoan aipatu, bezala, atzo hasi zineten zuek festan, musikarekin, gaurtik aurrera elkartea zabalduko diozue publikoari, zarpai bandak zein egitarau edo programa prestatu du Hiribesta honetarako? Bai, beraz, gaur atzean zentroa laituko dugu besten idekitzea baino lehen bandarekin. Bai. Beste bi taldeekin hariko gira erriko plazan 8an. Eta gero beste hasiko dugu zarpaien gure lokalean. Hor, edatekoa eta jatekoa zerbitzatuko dugu eta bidekoa taldeak gaualdea animatuko du. Hori da. Bihar larun batean, eguerditan hasten gira aperitifa batekin eta gero elkarrekin bazkalduko dugu. 6etan entzirrotiki bat antolatzen dugu, itzordua direktuki gure lokalean da. Eta 7etatik goiti, Paris txarangak animatuko du gaualdia, eta gero DJ batek hartuko du segida. Hori da, beraz egun hauetan, hori, zarpai bandak gaur arratsaldean herrian zehar joko du musika, festen idekitzearekin, eta gero hori jatekoa eta edatekoa, eta baita musika ere eskainiko duzue. Bai. Aipatu duzu, larun bat eguardian bazkaria izango dela, bai. Bazkari hori elkarteko entzat, irekia nola da? Normalean idekia, baina ez da likurik. Hori da, babegira, jadanik bete-betea, hori bai. Seinale oso nahi izaten da. Eta bihar arratsaldean 6an entzierro txikia, hori umentzat, ez, aurrentzat pentsatua da. Helduentzat, baina gehiago aurrentzat. Hori zarpaiek antolatzen duena izaten da, nolakoa izaten den badakizu? Zarpaiek antolatzen du, vamonos elkartearekin, izanen dira zezenak eta lasterka hariko dira erriko karriketan. Hori da, entzierro txiki bat egingo da beraz. Ba, begira, animatzen badira, etxeko txikinak eta ez txikiak bakarrik, helduak ere, hurbildu daitezela zarpaira. Ba, hori Hiribestan eta Hiribestan eskainiko duena zarpaiek, Euskal Besta. Euskal Bestan ez dituzue ateak irekitzen publikoari, baina egun oso garrantzitsua da zarpaiko entzat, ezta? Bai, Euskal Besta Hendaiaren eguna da, beraz guk lanean izan gira jadanik aste guztian, beraz igandea pixkat gozatzeko da. tradizio egun bat da, gure taldea ere Euskal Besta baten sortua izan zen, mm-hmm. beraz guretako besta egun bat da, eta ez da lan egiteko egun bat. Beraz gu goizeko bederatzietan txuleta janen dugu elkarrekin. Gero zentro animatuko dugu gure tamborradarekin eta musika eskolako gazteekin. Belaunaldi desberdinen arteko partekatze momentu bat da, eta guretako biziki garrantzitsua da. Eguerditan elkarrekin bazkaltzen dugu eta lauetan kabalkadan desfilatzen dugu, gure kajosaren gibilean. Gure kajosa urtarriletik prestatzen dugu, eta aurten pierlotiren gaian da. Bai. Geltokitik abiatuko gira eta ondarraitz kirol zelaian dugu helmuga. Gero bakoitzak egiten aldu nahi duena han, eta seguraski berant bukatuko dugu. Hori da, hori seguru festa egun garrantzitsua izaten da Euskal Besta zarpai badandarentzat, eta aipatu duzun bezala, eh? Tradizio eguna, lan egin baino festa egiteko egune, eta zarpai hortan ibiltzen da igande horretan. Leno ez dizut galdetu, baina aurretik hitz egin dugu honetaz, zenbat jende izaten da gutxi gara bera jai hauetan zarpaien antolatzen? Elkartearen barruan zenbat pertsona ibiltzen dira haudenerako lanean? Gutxi gara bera 60 bat. Muntaketa egiteko eta gero ere bestan lan egiteko. Ados, hori da. Hori aipatu duzu bezala, gero zu musikaria zara, zarpai bandakoa, ze instrumento jotzen duzu? Saxofoia jotzen dut. Aipatu dugu pixka bat, elkarteak jai honetarako prestatzeko nola egiten duen, bandak berak nola egiten duen azalduko zen iguzuk ez? Nola ensaiatzen duzuen, edo erregularra den, edo zerbait berezia egiten duzuen Euskal Besta eta Hiri Bestarako? Guk urte guzian egiten ditugu ensaioak. Kasik larun batero, bainan hor egiten ditugu ere adibidez atzo. Bai. Egin dugu entzaio bat tamborradarekin ere pixkat akomodatzeko. Hori da, beraz, zarpai bandak aipatu zela urte guztian zehar ensaiatzen duz, urtean zehar, ez duzu bakarrik festa hauetan jotzen, urtean zehar jotzen duzu, bai. Leku ezberdinetan, bai. Eta ba, jai hauetarako zerbait berezia egin duzu tamborradarekin. Bai, eta ere musika eskolako gazteekin. Hori da, zarpaiek ere bai. Musika eskola du, eta gazte horiek, normalan Hiri Bestan jotzen dute lehenengo aldiz, bueno, Euskal Bestan jotzen Euskal Bestan goizean, bai. Hori da, ba, begira, iniziatiba oso polita, gazteak ere motibatu daitezen, eta ba, nire aldetik besterik gabe, zer esango diogu jendeari, animatu daitezela eta hurbiltzea zarpaira, ez da? Bai, bikaina izanen da. Hori da, hori seguru, ba, mila esker, Elorri, niretzat zuri. Plazer bat izan da elkarrezketa hori da, zen nire zarpai bandako kidea naizelako, aste buronetan festa egingo dugu, seguru, eta jendeari, hori, festa ematen ere saiatuko gara. Ba, plazer bat, Antxita Irratietako mikrotan izatea, eta gora zarpai. Mila esker. hortxe, Zarpai Bandarenen Jo no me caso con padre kantu entzun dugu orain ere. Horixe hasi da gure atzean eta bueno, ba honekin bai, jadanik minutu gutxi falta zaizkigu ordubietarako eta orduan ba badakigu zer tokatzen den tarte honetan. Eta musika hau entzun da, jadanik ordubietarako minutu gutxi falta zaizkigu eta gaurko iparrorratzaren amaierara ere iristen ari gara, gaurko iparrorratza berezi honen amaierara iristen ari gara. Aipatu bezala, minutu gutxi ordubietarako eta ordu gutxi falta dira bai, ba, Hendaiako jaioiek hasteko. Gaur buru belarri aritu gara hoien inguruan, Hendaia rock ezagutzen dugu, Bidasoako beste biztanleek agian ez, eta gure xedea hori zen, ba, Hendaiako jaioek ezagutaraztea. Baina musika honek jadanik iragartzen du, Asteburuaren atarian, ba, gure kolaboratzaile, Austrialeroko kolaboratzaile etorriko zaigu, Hondarribiatik DJ Arra. Eta ba, Ostiralero bezala, Asteburuaren atarian, Astebururako kantu bat eskaini edota gomendatuko digu, ba, orain tendentzian dagoena, modan dagoena, entzutetsuena, edota berari diskotekan eskatzen dioten hoietakoa. Eta gehiago luzatu gabe, hemen dugu gurekin DJ Arra, Hondarribiatik etorria, Arratsaldeon Arra, zer moduz, zer dakartzu aste honetarako? Hau, pasier, ba ondo. Aste honetan, bueno, lasaiago ja, hobeto. Eta, bueno, aste bukerari begira, aste honetan ritmo, pixka ritmo gehiago jarriko dugu. Eta, bueno, ekartzen dizudana da Lebillain, nire laguna, Inigo Plazaola, Lebillain DJ bezala izena duen nire lagunak, egin duen Kalenba, Kalenbaren remix bat. Wiki ezagunaren remix bat egin du, Tech House modura. Eta pasatzen asteburua jarri nuen ku diskotekan eta printzipioz kuajatu zuen jendeak agusto eta entzun nuen ere komentario batzuk ba, orain dela ba, urte asko nula entzuten tal eta bueno ematen du ondo dijoala, así que ondo sartzen dala jendeari gustatu zaiola, así que a ver zein da zuen iritzia esango jazute a ber. Ba hortxe, DJ Arraren eskutik asteburura begira Lebillainen Kalenba kantua eskaini digu hain zuzen ere eta zuri Arra, asteburu honetan nun aurkituko zaitugu betiko moduan, ezta? Bai, eta bueno, astebukaerari begira beti bezala ostirale eta larun batean ku Hondarribian, ostiralean 5ak arte, ordu batetatik eta larun batean 6ak arte. Hor egongo naiz ku Hondarribian. Ba, primera narra, mil esker, placer bada zurekin ostiralero elkarlanean aritzea. Bai, mil esker, eta zuek ere ondo pasa Hendaiako festetan. Bai, noski horretan aleginduko gara eta gehiago luzatu gabe, orain bai, hiru ordubietarako barkatego minutu gutxi falta zaizkigu, eta gaurko saio hori amaiera emango diogu. Mila esker joan den ordubetean irratiaren bestaldean egontzareten guztioi, plazer bat izan da zuekin egotea eta plazer bat izan da Hendaiako jaiak aurkeztea. Gaurtik igandera bitartean, beraz Hendaia festetan murgilduko da, hainbat ekitaldi aipatu dizu egun bezala, eta gehiago luzatu gabe, Gora Hendaiako jaiak eta Lebillainen Kalenba kantuarekin uzten dizuegu. Love, toco a buraca, abro frontera, não digo lixo, nem digo a gineira.